Baroness kendisini ağırlayan kişinin maddi konforu çok ustaca kullandığını fark etti. Ve ayrıca geçici olarak kaldığı Çin İmparatorluğundan getirdiği en güzel Çin sanat eserleri hatıralarına da sahipti. Abanozdan pagodalar ve fil dişi raflı dolaplar, harika desenli el işlemeleri önünde şömine tablasında acı veya öfkeyle dişlerini gösteren ve yan gözle bakan oyma heykelden canavarlar, maun büfelerin cam kapıları arkasında parıldayan porselen yemek takımları, kopacak gibi ince ipekten üzerine Çinli asilzadeler ve ejderha işlemeleriyle süslenen köşelerdeki kocaman perdeler. Tüm bunlar evin her yerine serpilmişti ve Eugenia'ya evi tamamen gezebilme fırsatı verdi. Bundan hoşlanmıştı. Evi gezmekten büyük zevk alıyordu. Burasının muhteşem bir yer olduğunu düşündü. Eve yakışır bir sadelik ve liberallik iç içeydi ve neredeyse müzeyi andırmasına rağmen büyük, az kullanılmış odalar itinayla korunan sütçü dükkanı gibi yeni ve tertemizdi. Lizzie Acton ona her gün tüm pagodaların ve diğer süs eşyalarının kendi elleriyle tozunu aldığını söyledi ve Baroness onun bir ev perisi olduğunun belli olduğu yanıtını verdi. Lizzie eşyaların tozunu alan genç bir bayana aslında hiç de benzemiyordu. Öyle güzel elbiseler giyiyordu ve öyle narin parmakları vardı ki onun kirli şeylerle uğraştığını düşünmek zordu. Madame Münster'in gelişiyle birlikte onu karşılamaya geldi. Fakat hiçbir şey söylemedi. Neredeyse tek kelime etmedi. Ve Baroness tekrar Amerikan kızlarının görgü almamış olduklarını düşündü. Daha önce de böyle davranmıştı çünkü. Bu küçük Amerikan kızdan hoşlanmamıştı ve kendini Bayan Acton'a övmede başarısız olduğunu anlamıştı. Lizzie neredeyse küstahlığa varacak şekilde kendinden emin ve apaçık olmasıyla onu şaşırtmıştı ve bir yandan ev işinden haz etme ve yeni Parisvari görünen elbiseleri giymesinin oluşturduğu apaçık uyuşmazlık fikri tehlike arz eden bir enerjinin varlığına işaretti. Bu baronesi kızdıran bir durumdu ki bu ülkede küçük bir kızın önemsiz bir kimseden biraz daha az ya da biraz daha fazla değersiz olup olmadığı sorun teşkil ediyordu. Çünkü Eugenia şimdiye kadar küçücük bakirelerin değerini anlama konusunda hiçbir ahlaki zorlamanın farkında değildi. Bu muhtemelen Lizzie'nin arsızlığının bir göstergesiydi ki kısa bir süre sonra kendi odasına çekildi ve baronesi abisinin ellerine bıraktı. Acton, China Series hakkında pek çok şeyden bahsetti. Porselen ve ufak tefek antikalardan iyi anlıyordu. Baroness evin içinde ilerledikçe çoğu kere duraklıyor, her yerde oturuyor, bir parça yorulduğunu itiraf edip açık gözlülük ve ihmalkarlığın tuhaf karışımından doğan bir edayla bir takım nesneler hakkında sorular soruyordu. Keşke baronesin açıkça ev sahibine aşık olduğunu dile getireceğini fakat en katıksız güven duyduğu anda bile bunu Acton'un kendisine açıklayamayacağını söyleyebilecek biri olsaydı. Yine de bu ona aksi tarafları olmaksızın bir mizaca sahip olan ve hatta mizahi ironisini giderek anlamlaştıran Acton'a olan takdire şayan düşkünlüğünün ve hislerinin artmasıyla birlikte alışılmamışlığın cazibesini hissettiren bir zevk veriyordu. Dürüstlüğünün tesiri bir buket çiçek taşımak gibi bir şeydi. Esansı oldukça hoştu fakat ara sıra rahatsızlık veriyordu. Ona her durumda dünyanın her köşesinde güvenebilirdi ve bununla beraber kesinlikle masum değildi ki bu ölçüsüzlüğe girecekti. Sadece nispeten her şey göz önünde tutulursa baronese yetecek kadar kendi halinde ve masumdu. Lizzie annesinin şimdi Madame Münster'i ağırlamak için memnun olacağını söylemek için tekrar belirdi ve barones onu Bayan Acton'un dairesine kadar takip etti. Giderken Eugenia bu genç bayandan hoşlanmamasına neden olan şeyin küstahlık derecesinde yapmacık tavırlar olmadığını düşündü. Şayet öyle olsaydı onu kuşkusuz dövebilirdi. Kızın tarafından bu bir rekabet arzusu taşımıyordu. Fakat mukayese edilecek olursa bu bir çeşit eğlendirici, çocukça alaycı bir kayıtsızlıktı. Bir deri bir kemik kalmış 55'lerinde güler yüzlü bir kadın olan Bayan Acton, sırtına yastıkları dayamış oturarak kümelenmiş katran ağaçlarını seyrediyordu. Çok mütevazi, çok mahcup ve bir o kadar hastaydı. Eugenia onun gibi olmadığı, ne o kadar hasta ne o kadar mütevazi olduğu için şükretti. Yanındaki bir sandalyenin üzerinde Emerson'ın Essays adlı bir cilt kitabı duruyordu. Bu aciz halinde şu ana kadar görmüş olduğu herhangi kadından, herhangi bir sürü kadından daha görgülü olan zeki yabancı bir kadınla karşılaşmak zavallı bayan Acton için büyük bir fırsattı. ''Hakkınızda pek çok şey duydum.'' dedi yavaşça baronesi. ''Oğlunuzdan mı?'' diye sordu barones. ''O da sizden oldukça bahsetti. Hakkınızda böyle bir anneden mutlaka bahsetmesi gereken bir evlat gibi bahsetti.'' diye açıkladı barones. Bayan Acton bir süre baka kaldı. Bu, Bayan Münster'in görgüsünün bir parçasıydı. Fakat Robert Acton da baka kalmıştı. Etkili bir bilinçle çok zeki olan misafirlerinden annesine açıkça bahsetmişti. Bu anneliğe özgü duruştan, neredeyse kendi kendine onunla birlikte minnettarlığın hayali coşkusuna kapılan, böyle bir kibarlık sergileyen zarif kişilikten konuşmamıştı hiç. Ve Acton çok nadir hislerini açardı. Barones ona doğru gülümsedi ve anında kendisinin beyaz yalanlar uydurduğunu anladı. Kötü bir izlenim bırakmıştı. Fakat böyle bir beyaz yalandan hoşlanmayacak olan bu insan kim olabilirdi? Eğer rahatsız oldularsa, barones de aynı derecede olmuştu ve birkaç kibar sorular ve alçak sesli cevaplardan sonra Bayan Acton'a veda etti. Robert'tan onunla gelmemesini rica etti. Yalnız gitmeyi tercih ediyordu. Bu amirane olmuştu ve Acton'un hayal kırıklığına uğradığını düşündü. Kapının önünde onunla birlikte beklerken at arabası çakıl yolda dönüyordu ve düşünceleri sükunetini geri getirdi. Ve dolaşırken ona elini verdiğinde bir müddet baktı. O kağıdı göndermeye neredeyse kararlıyım dedi. Acton bunun feragat kağıdı olarak nitelendirdiği belge olduğunu anlamıştı ve hiçbir şey söylemeden arabaya binmesine yardım etti. Fakat tam araba hareket etmeden önce o halde gerçekten onu gönderdiğinizde umarım beni haberdar edersiniz dedi. Felix Young, Gertrude'un portresini bitirdi. Zamanla ilgi odağı olduğu çevre içindeki diğer pek çok kişinin portresi yanına tuvale aktardı. İtiraf etmeliyim ki o kesinlikle modellerinin gururunu okşayan bir ressamdı. Ve oturmayı bu kadar eğlenceli hale getiren genç adama kolayca $100 ödenmesiyle birlikte modellerine ayrı bir zarafet ve güzellik katıyordu. Felix resimlerinden, resim yapmaktan para kazandığı için adımlarını batı dünyasına doğru yöneltmesinde merakı olan sevgisi ve durumunu iyi hale getirme arzusuyla bir arada ilerlemesinde hiçbir sakınca yoktu. Sanki Bay Wentworth hiçbir şekilde resmedilmeyi istememiş gibi amcasının portresini de yapmayı istiyordu ve amacına nezaketini biraz zorlayarak ulaşmaya çalışıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse yaşlı adamdan sadece kendisine zamanını ayırmasını diliyordu. Bir yaz sabahı kolunu Bay Wentworth'a doladı. Hakikaten çok içtendi. Ve Bay Wentworth'u bahçeden geçirerek yol boyunca elma ağaçları arasındaki stüdyosuna düşünmeden sürükleyecek kadar etkilemişti. Bu ağırbaşlı ciddi adam, çiçeği burnunda, zinde ve duygularını açığa vuran, içinde sayısız tuhaflıklar barındıran, tecrübelerle dolu gençliğiyle zeki yeğeninden giderek daha fazla etkileniyordu. Felix'in pek çok şey bildiğini, sohbetinin her zaman resmi fakat içeriğinin belirsiz olmasından dolayı neler düşündüğünü merak ediyordu. Felix, Bay Wentworth'un yavaş yavaş kıskanmaya başladığı insan davranışlarını kendinden emin ve etkili bir biçimde yargılama yetisine sahipti. Bu da eleştiri yapabilmeyi kolaylaştırıyor görünüyordu. Bir düşünce oluşturmak, diyelim ki bir insan davranışı üzerine, Bay Wentworth için rastgele tehlike anında seçilmiş bir anahtarla kilidi boş yere, el yordamıyla açmaya çalışmak gibiydi. Kendi kendine, kemerinde, koca bir grup bu faydasız aletle dünyayı dolaşıyor gibi geliyordu. Öte yandan yeğeni, tek bir el bileğinin hareketiyle tecrübeli bir hırsız kadar el çabukluğuyla her kapıyı açıyordu. Bir amcanın yeğeninden her zaman daha akıllı olması gerektiği geleneğini sürdürmeyi mecbur hissediyordu. Felix'in can alıcı, heyecanlı, kararlı konuşmasını ciddi bir sessizlik içinde dinlemeye çalışsa bile. Fakat kendi prensiplerinden, tutarlılığından vazgeçtiği ve yeğeninin tavsiyesini aldığı bir gün geldi ve çattı bile. ''Birleşik Devletler'de kalma fikrini hiç aklına getirdin mi?'' diye sordu bir sabah Felix özenle resmine devam ederken. ''Sevgili amcacığım'' dedi Felix, ''sorunuza gülümsediğim için kusura bakmayın. Her şeyden önce kafamda asla fikirler yaratmaya çalışmam. Fikirler kendiliğinden gelir. Fakat korkarım ki ciddi anlamda bir plan yapmadım. Ne söyleyeceğinizi ya da daha ziyade ne düşünüyor olduğunuzu biliyorum. Ve bu durumun benim açımdan manasız ve muğlak olduğunu söyleyeceğinizi sanmıyorum. Zaten öyle, fakat ben böyle yaratılmışım. Olayları olduğu gibi ele alıyorum ve bir şekilde ardından mutlaka takip edilecek yeni bir fırsat çıkıyor. İkinci bir yerde yerleşmeye asla niyetli değilim. Yabancılardan burada yapması beklenen şeyin bu olduğunu biliyorum. Her zaman kalırlar. Fakat sorunuza cevaben, bu fikri aklıma getirmedim. Avrupa'ya geri dönmeye ve kuralsız yaşam tarzına kaldığı yerden devam etmeye mi niyetlisin diye bilgi almak istedi Bay Wentworth. Buna niyetlendiğim söylenemez. Ancak Avrupa'ya geri döneceğim kuvvetle muhtemel. Her şeyden önce ben bir Avrupalıyım. Bunu böyle hissediyorum. Takdir edersiniz ki. Bu durum ablama da oldukça bağlıdır. O benden çok daha fazla Avrupalıdır. Burada farkındasınız ki kendi düzeni dışında bir tablo sergiliyor ve kaldığı yerden devam etme olayına gelince sevgili amcacığım, aslında düzensiz yaşam tarzımı zaten bırakmış değilim. Benim için bundan daha kuralsız ne olabilir ki? Neden başka diye sordu Bay Wentworth solgun yüzüne ciddiyet katarak. Her şeyden. Bu şekilde çekici, sessiz, gerçek bir aile yaşantısı içinde aranızda olmak, Charlotte ve Gertrude'la birlikte dostça geçinmek, 20 genç bayana uğrayıp onlarla yürüyüşe çıkmak, sizinle akşamları verandada oturup cırcır böceklerini dinlemek ve saat 10'da yatağa girmek. Tasvirin çok canlı dedi Bay Wentworth. Fakat tasvir ettiklerinde uygunsuz bir şey görmedim. Ben de sevgili amcacığım, bu son derece güzel. Bunları beğenmeseydim, sevmezdim. Sizi temin ederim ki ben uygunsuz şeylerden hoşlanmam. Böyle yaptığımı söylememe rağmen diye devam etti Felix resmine devam ederken. Seni bundan dolayı suçlamadım. Yapmamanızı dilerim dedi Felix. Çünkü görüyorsunuz esasında ben inceliksiz biriyim. İnceliksiz mi diye tekrarladı Bay Wentworth. Kısaca diyebilirim ki alerade bir adam. Bay Wentworth ona sakin, kafası karışmış bir bilge gibi tutuk bir halde baka kalmıştı. Ve Felix devam etti. Kutsal ve saygın bir ihtiyarlıktan hoşlanacağıma inanıyorum. Uzun yaşamayı kastediyorum. Buna muhtemelen bir plan diyemem. Fakat bu çok yoğun bir istek. Ümit verici bir düş. Hayat dolu, hatta belki de havai yaşlı bir adam olabilirim. Hoş bir yaşam sürdürme arzusu gayet doğaldır dedi amcası vakur bir tonda. Zevklerimiz sona erdiğinde bencilce bir keyifsizlik duyabiliyoruz. Fakat zannediyorum ki sen evlenmeyi umut ediyorsun.